Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a encetar el tercer programa d'aquesta sèrie que estem fent d'una mena de, diguem, recordatori de les fidelitats musicals des que fem aquest programa. Avui li toca al gran pare de la música occidental. Evidentment estem parlant de Johann Sebastian Bach. I per a començar, anem a posar-vos una música que estic segur que qualsevol de les persones que estiguin ara mateix escoltant aquest programa és impossible que no hagi escoltat alguna vegada, més pronte o més tard. Prepareu-vos, que va de bona. evidentment és la gran tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, el pare de tota una saga de músics i gran patriarca de la música occidental des del moment en què va aparèixer. Estava interpretada per un altre gran mite de la música del segle XX i de la música, sobretot, d'aquest tipus, música barroca. Era ni més ni menys que Carl Richter, l'intèrpret, un pianista, clavecinista i organista, a part de director, que era pràcticament, era perquè ja va morir, la gran referència per a qualsevol persona que s'acostara a la música barroca. I a continuació anem a escoltar la suite número 3, també evidentment de Johann Sebastian Bach, interpretada per The English Concert, dirigit per Trevor Pinnock, un altre gran teclista de clave i pianista, evidentment, però un especialista també en música barroca, i el seu grup, The English Concert, un grup també especialitzat en música d'esta època, en els seus 5 moviments. El primer és obertura, el segon és un ària que estic segur que el 99% de la gent que escolteu aquest programa vos sonarà immediatament en escoltar-la. El tercer és la gavota, quarta una burré i la cinquena una giga. És una suite, com heu pogut escoltar, perquè, com ja sabeu, és un enganxe d'una sèrie de balls, en aquest cas de moda en l'època, precedides per una obertura, un format molt del gust de l'època en què Bach la va composar. Thank you. i després d'aquesta suite anem a escoltar una de les peces del conjunt de peces segurament més conegudes de Johann Sebastian Bach, un concert de Brandenburg, concretament el número 2. És un concert, és una peça molt bonica, però que té per destacar alguna característica interessant el fet de que és un concert segurament escrit a la major glòria d'un trompetista de Köthen, amic de Johann Sebastian Bach, que estava en la cort i que es deia Johann Ludwig Schreiber. Este home era un especialista en el clarino. El clarino era la forma de tocar en la gamma més aguda quan la trompeta era una trompeta natural, és a dir, no era la trompeta amb pistons que se gasta ara, i per tant era un mèrit tècnicament major el arribar a sobretot certes notes molt altes que en l'actualitat. Precisament perquè se canvia el to, i en aquest instrument era molt difícil o pràcticament impossible canviar el to, en el segon moviment de la peça no hi ha intervenció d'aquesta trompeta. Aleshores estem en que anem a escoltar el concert número 2 de Brandenburg en A major, interpretat també com en l'anterior cas per The English Concert, dirigit per Trevor Pinnock, que òbviament està al teclat, està al clavicèmbalo. És un concert que està escrit, segons diu el propi Bach, per a una trompa, una flauta, un oboe, un violí concertant, dos violins, una viola i violes in ripieno, con el violoncello i el baixo per al cèmbalo. Les indicacions de temps, en el primer moviment no hi ha cap indicació originalment per part de Bach, encara que normalment se toca com allegro o allegro moderato, un segon moviment en andante i el tercer és l'allegro assai. Així que anem a escoltar aquest concert de Brandenburg número 2 per The English Concert, dirigit i interpretant el clavicèmbalo per Trevor Pinnock, un dels millors instrumentistes de l'actualitat en aquest tipus de música i d'instrument. Bé, espero que vos hagi agradat aquesta versió preciosa d'una de les millors peces de Bach, el Concert de Brandenburg número 2, interpretat per una autèntica mà mestra per a interpretar aquestes coses, Ingis Korsen, dirigit per Trevor Pinnock. Però aprofitem que estem ara a principi de temporada i que l'altre dia vàrem reunir-se un grup de gent, el grup de gent que fem programes a Ràdio Clara per a parlar de com anava l'emissora i conèixer les novetats que n'hi havia, i es vàrem assabentar de que n'hi havia una molt bona notícia, que és que s'havia comprat per fi, recollint durant al llarg de 2 anys el preu que ens costava un nou emissor a base de les donacions que heu fet l'audiència d'aquesta emissora de Ràdio Clara. Ja sabeu que estem al 104.4 de l'FM a València i que d'ací podeu escoltar aquest programa i molts més. Doncs bé, està ajustant-se, per cert, encara, per lo que igual teniu algun problemeta escoltant-la en algun moment. Però bé, el que volia dir és que se comentar algunes coses. I jo voldria destacar alguna. La primera que voldria destacar és que aquesta emissora sobreviu des de l'any 82, quasi un miracle, encara que un no cregui en aquestes coses, per les donacions i les quotes de l'audiència i per les quotes que paguem aquells que fem programes en aquesta emissora. Perquè en aquesta emissora no se cobra per fer programes, al contrari, es paga per fer programes, cosa que no en sap gent malament els que es fem, i jo concretament pagué encantadíssim per poder difondre algunes músiques que si no, no s'escoltarien en altres emissores de les habituals. I encara que en aquests primers programes de temporada estem repassant els nostres, per dir-ho així, ídols, dintre de les músiques dels quals tractem, sobretot en aquest programa, el jazz i la clàssica i el jazz, i les músiques que estan entremig, a cavall d'ambdues. Però bé, jo estic encantat d'aportar la meva contribució personal i monetària a la supervivència d'una emissora imprescindible dintre del panorama de la ràdio valenciana. Perquè si mirem el dial, què trobem? És un autèntic erial, és un autèntic desert on precisament o són emissores de música fórmula, que se diu, que és a dir, música més o menys patxanguera i que està per a fer companyia i prestar atenció a la ràdio, cosa que també pot ser útil en alguns moments. Aquest programa mateix en alguns moments pot aprofitar per a aquestes coses, però que fonamentalment aquesta emissora nasqué per a que la gent que no tenia veu, la gent que pertanyia a col·lectius socials, a col·lectius veïnals, ecologistes, alternatius de diversos pelatges, i ara concretament per al 15M, amb tota aquesta gent nova que de pronte ha descobert que cal fer política i que cal fer-la seriosament, doncs això és Ràdio Clara, és la via per la qual aquestes coses es poden fer. I es poden fer, com he dit, gràcies a un nombre reduït, molt reduït, de gent associada, perquè no arriben al centenar, que paguen unes quotes variables en quantitat i en temps de pagament, i que jo vos invite a que sigueu un mes. Un mes per a contribuir a que aquest miracle, que és que tots els dies pugueu encegar la ràdio, anar al 104.4 i escoltar Ràdio Clara, pugueu passar dia rere dia. La forma de fer-lo és molt senzilla, i anant a la web de Ràdio Clara, que suposa que ja sabeu que és www.radioclara.org, ahí teniu un número de telèfon i un compte corrent per a que o bé directament s'apunteu vosaltres o bé crideu a aquest telèfon i la persona que vos atendrà ja quedarà amb vosaltres de com fer per a que pugueu contribuir a aquest petit miracle, com dic, que és el que tots els dies se pugui escoltar Ràdio Clara. Perquè ja sabeu que la democràcia té una de les seues potes més importants, en la llibertat d'expressió. I aquesta llibertat d'expressió, sincerament, jo no la trobo molt conreada en les emissores comercials, les emissores que depenen d'un grup econòmic o d'un grup polític, o vaig a vostè a saber, d'una panda de bruixes i bruixots que fan tarot, o vaig a vostè a saber. Jo vos demane la vostra col·laboració pecuniària, i si voleu algú fer un programa, no té més que cridar al número que està en la pàgina web i ja parlaríem. Així que anem a deixar-ho ja així per avui, amb esta crida a la col·laboració, fonamentalment perquè anem a enganyar-se econòmica en Ràdio Clara. I per acabar el programa d'avui, anem a escoltar una interpretació de la suite para cello número 1 de Johann Sebastian Bach, interpretada per un dels músics que ha citat alguna vegada ja en aquest programa, perquè és un músic que s'apunta a tot. És el violoncel·lista xinès amb nacionalitat nord-americana, Yo Ma. I així quedem. Quedem ja per la pròxima setmana, d'acord? Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu. Thank you.